Любов и служене. Утринно слово от учителя, държано на 21 юли 1935 г. София, Изгрев. Размишление. Пета глава от Йеремия. Сега ще слушате да ви се чете нещо от миналото, което представлява справочна книга. От нея разумният може да се получава. Някой писател ще отвори книгата на миналото и оттам взема своите герои и героини. Той пише драма, трагедия, комедия или някой роман, от който хората на настоящето се възхищават. Колкото и добре да са представени образите на героите и на героините, все ще има нещо скърпено, или украсено, или по-лошо, отколкото е била действителността. Никой фотограф или художник не може да представи нещата в тяхната действителност. Въпреки това, хората са доволни, когато фотографът или художникът ги представят по-красиви, отколкото са всъщност. Наблюдавате една картина на някой художник. Намирате, че не е напълно сходна с оригинала, но пак я харесвате. Защо? Цените изкуството на художника. Мъчно наистина да се представят образите в истинският им вид. Добре е да чете човек книгите на миналото, но да не пренася фактите в сегашния живот. Ще кажете, че тогавашните хора правили грешки и пренасяте грешките им и в този живот. Миналото е минало. Няма защо да го повтаряте. Че някой одрал кожите на няколко овце, започвате да го съдите. Удрал ги е вече. Няма защо да се спирате на миналите му грешки. Друго е положението, ако го видите в момента, когато ги даре. Хванете го веднага и го извикайте на страна, да му кажете, че не постъпва добре. Трябва ли да хванете човека и да го водите при съдията? Няма човек в света, който да не е удирал кожи, но това не значи, че всички хора трябва да бъдат бесени и затваряни. Получавайте се от грешките на хората, без да ги осъждате. Има кой да ги съди и оправя. Това не е ваша работа. Като ученици на живота, съветвам ви да не се занимавате с грешките на хората, които са живеели в миналото. Трябва ли да се смеете на детето, което прави грешки при писане на буквите? То едва е постъпило в първи клас. Сега учи буквите. Естествено е, че ще прави грешки. Едва в края на годината, то ще може до някъде да пише добре буквите. След това, работата му става по-трудна. Следователно, то всякога ще има условия да придобива знания, но наред с тях и грешки да прави. Тогава не осъждайте човека за миналите му грешки. Не го осъждайте и за настоящите. Той се упражнява, прави усилия, учи се. Ще дойде ден, когато ще прави малки, почти невидими грешки. Съзнанието му ще бъде будно и той сам ще се изправя. И така, стремете се да разглеждате живота в неговия вътрешен смисъл, да не изпадате в противоречия. Затова именно казвам. Докато си болен, на църква не можеш да ходиш. Щом оздравееш, можеш да отидеш на църква. Вратата на църквата е отворена за здравите, а не за болните. Грешникът и глупавият пък нямат право да говорят за служене на Бог. Първата им работа е да съзнаят грешките си и да ги изправят. След това могат да служат на Бог. Много естествено. Може ли вързаният кон да кара кола? Грешките и греховете са въжета, които ограничават човека. Те не му дават свобода да върши Божията воля. Какво трябва да прави болният? Да се лекува. Какво трябва да прави грешникът? Да се освободи от грешките си. Какво трябва да прави сиромахът? Да се освободи от сиромашията си, която го обременява. Кой е причината на болестите, за сиромашията и за греха? Все някой е виновен. Все някаква външна или вътрешна причина е създала тези неща. Какво ще кажете, ако видите един подкован кон в гората? Конят е свободен а при това подкован. Който разбира живота, ще каже, че той е живял между хората, които са го подковали. Ето защо. Ще знаете, че за всяко нещо има причина. Най-малко средата, в която човек живее, може да бъде причина за едни или други прояви в неговия живот. В този смисъл и човекът е подкован, както конят. Той не живее още онзи първичен, естествен живот, който първоначално му бил даден. Сегашният човек е с брада. Първият човек, Адам, е бил без брада. Значи, брадата се явила в последствие, като резултат на трудния живот, който прекарал на земята. Забелязано е при това, че колкото в по-диво състояние човек, толкова е по-космат. Интересно е да се направят изчисления, колко години е трябвало да се минат, докато се яви брадата. И след това, колко години още ще минат, докато се махне брадата му. Колкото по-космат е човек, толкова по-лоши са били условията му на живот. Почват ли космите да падат, условията му се подобряват. Сегашните хора се смущават много от фиктивните неща, поради което сами си създават мъчноти и противоречия. Те приличат на онези две жени, майка и дъщеря, които плакали за умрялото си детенце. Дъщерята сънувала, че се оженила, родила момченце, което израснало, станало няколко годишно и умряло. Като разправила сена на майка си, и двете започнали да плачат. Тъкмо в това време бащата се върнал от странство и заварил в това положение жена му и дъщерята плачат. Като му разказали защо плачат, той казал: «Ще тръгна отново по света да изучавам хората. Ако намеря по-глупави от вас, ще се върна. Ако не намеря, ще продължа пътуването си». Като дошъл до съседното село, видял едно високо дърво един човек, който се готвил да скочи. «Какво правиш там?» «Искам да скоча отгоре, да обуя панталоните си. Не зная, има ли друг начин за обуването им». «Слушай, не скачи от дървото, ще се убиеш. Аз ще ти покажа как се обуват панталони, но с условие, че ще ги дадеш на мене». «Съгласен съм, важното е да науча нещо». Той му показал как се обуват панталони, а след това ги взел за себе си и тръгнал на път. Спрял се в едно друго село, понеже там му обърнало внимание една сватба, на която всички плачели. «Защо плачете?» «Не питайте. Женим една мома, но понеже е доста по-висока от вратата, не може да влезе в дома на младоженеца. Трябва да отрежем главата й, а ни се свиди. Аз ще ви помогна да я вкарате вътре, но ако ми дадете нанизите на момата. Ще ти дадем каквото искаш, само булката да остане жива». Той ударил булката отзад по врата, тя веднага навела главата си и влязла през вратата. Най-после той отишъл в трето село. Накрая на селото видял как една жена се мъчи да извади главата на едно теле от едно гърне, но не може. Да отреже главата на телето не се решавала, а друг начин не намирала. Най-после тя започнала да плаче. «Не плачи», казал и селянинът. «Ако ми дадеш телето, аз ще те науча как да извадиш главата му от гърнето». Той взел една брадва и внимателно ударил гърнето, което се счупило. Така телето освободило главата си. Много примери има в човешкия живот, които се нуждаят от правилни преводи. Колкото по-добър е преводът, толкова по-близо е до истината. Христос направи много неща, които също се нуждаят от преводи. Не могат ли да се преведат? Те остават необяснени и създават противоречия. Например, мнозина се чудят, защо след възкресението си Христос се явил на учениците си, които били наредени около буен огън, в който сложил една риба, опекал я и им дал да я ядат. Необяснимо е също, защо Христос в Кана Галилейска превърна водата в вино. И до днес още тълкуват, истинско ли е било виното или вода. Има неща, които по-добре е да останат необяснени. Каквито обяснения да ви се дадат, нищо няма да придобиете. Следователно, вярвайте на нещата без външни обяснения. Разбирането и обясненията идват отвътре, а не отвън. Не е достатъчно само да вярвате, но трябва да прилагате това, което знаете. Вяра без прилагане нищо не струва. И любов без прилагане нищо не струва. Христос не дойде на земята да научи хората да вярват в Него. Той искаше да им покаже как да вярват в Бог, да го обичат и да му служат. Това значи познаване и разбиране на Христос, който и днес е жив. Търсете живия Христос, а не само онзи, който е живял преди 2000 години. Казано е, че Бог е Бог на живите, а не на мъртвите. Следователно, като възлюбите този Бог, вие ще познаете Христос, който е проповядвал за Него. Тогава ще разберете стиха, в който е казано: «Ще ви изпратя друг утешител, духът на истината, да ви научи какво да правите». Сегашните хора страдат повече, отколкото трябва. Защо? Защото не знаят какво да правят. Те живеят във вечен спор, защото еди кой си обича еди кого повече от други го. Децата са недоволни от родителите си, че обичат едно от тях повече от другите. Вината на родителите не е в това, че обичат едното от децата си повече от другите, но в това, че не могат да скрият любовта си. Слонът, който стои по-ниско от човека, умее да скрива любовта си, а човек не може. Когато се обичат, слоновите се крият в горите, никой да не ги вижда. И хората ще се научат да изявяват правилно любовта си. Кое дете обичат родителите повече? Доброто и разумното. Защо? Защото е богато, може да даде нещо. Какво могат да дадат бедният, болният и глупавият? Като се приближиш при някой болен, той гледа само да вземе нещо. Като видиш това, ти търсиш случай да се освободиш от него. Сега, не се спирайте върху странични и временни неща, които отклоняват вниманието, без да допринасят нещо съществено. Сиромашията и богатството са временни положения, от които можете да се учите. И болестите са преходни състояния. Човек трябва да бъде здрав, силен, вътрешно богат и красив. Външното богатство и външната красота са за изкушение. Като знаете това, стремете се към вътрешна красота и вътрешно богатство, които се придобиват само от чистите мисли, чувства и постъпки. Красиво е лицето на човека, който има светли мисли, възвишени чувства и благородни постъпки. Щом добрият живот прави човека красив, лошият живот пък става причина да изгуби красотата, здравето и силата си. Лошият живот се отразява не само върху самия човек, но и върху ближните му. Например, забелязано е, че ако синът или дъщерята не живеят добре, техният живот се отразява и на родителите им. Много майки и бащи са пострадали от лошия живот на децата си. Като не могат да им помогнат, да не се бъркат в живота им, за да не пострадат. Оставете всеки сам да носи товара си, както и последствията на своя живот. Друго нещо е, ако някой иска вашата помощ, търси вашия съвет. Но не се притичвайте на помощ, щом никой нищо не иска от вас. Да се върнем към съществената мисъл – любов и служене. Този е пътят, по който човек може да се освободи от противоречията и неразбирането в живота. Любовта към Бог разрешава всички мъчнотии. Щом обикнеш Бог, душата ти ще настане мир, а в сърцето ти – пълнота. Ще ходиш ли при това положение пред вратата на този и на онзи да искаш тяхната любов? Като служиш на Бог, ще ходиш ли от къща в къща да искаш вода за пиене и за поливане на своята градина? Служенето на Бог подразбира прекарване в къщата ти на канализация, през която ще тече изобилно, прясна и чиста вода. Имаш ли канализация? Ти можеш да си наливаш вода колкото искаш. Любовта и служенето носят изобилие в живота. Който носи любовта в себе си, той е богат. Където мине, всички му отварят път. Канят го. Радват му се. Той носи щастие и за себе си, и за окръжаващите. Не само хората се ползват от неговата любов, но и животните, и растенията. И така, за да имате успех в живота си, откажете се от миналото и разчитайте на настоящето. Щастието ви се крие в настоящето. Не се спирайте върху любовта и в миналото. Важна е настоящата ви любов. Какви добрини сте правили в миналото не е важно. Важно е какво днес правите. Миналото е било важно като условие за настоящето. Настоящето пък е условие за бъдещето. Стремете се тогава към настоящето, което проправя пътят към бъдещето. Помнете! Използвайте доброто във всеки даден момент и бъдете доволни от положението си. Ако днес сте доволни, и утрешния ден ще бъде за вас добър. Не се сравнявайте с другите хора, че те имали по-голяма любов от вас или че били по-добри и богати, по-здрави и така нататък. Всяко нещо, което в даден момент имате, е добро. И болни да сте, пак е за добро. Като разсъждавате по този начин, вие идвате до положението на човек, който разбира живота. Щом разберете живота, условията ви непременно ще се подобрят. Вървете по пътя, който Бог ви е начертал и бъдете доволни от него. Какво ще стане с вас? Който е бил сиромах, ще забогатее. Който е бил богат, ще осиромашее. Който е бил учен, ще изгуби знанието си. Който е бил невежа, ще придобие знание. Не искам да стана сиромах. Не разбираш закона. Какво прави туристът, когато пътува по планините? Той тръгва с тежка раница, като богат човек и се връща с празна, лека, като сиромах. Той трябва да се радва на празната си раница, това показва, че е бил здрав, могъл да изяде всичко, което е носил на гърба си. Следователно, радвайте се, когато товарът ви олеква, когато умът и сърцето ви се изпразват от старото съдържание, за да се влее в тях ново и прясно съдържание. Яжте каквото носите в раниците си. Давайте от него и на другите и не се страхувайте от глад и сиромашия. Като раздадете всичко, разчитайте на вашия велик баща, на неговата любов и справедливост, на неговата благост и милосърдие. Дръжте в ума и в сърцето си образа на Бог, на ангелите и на възвишените същества, които ще ви опътват и направляват. Проникнете се от желанието да любите и да служите в името на великата любов, правда и добродетел. Проявеният дух в любовта, проявеният дух в мъдростта, проявеният дух в истината носи всичките блага на живота, на единния, вечния Бог, извор на всички блага, в когото всичко се обединява. Утринно слово от учителя, държано на 21 юли 1935 г. София, Изгрев.